Unnskyld, du kunne vel ikke tenke meg å si dem veien til Olav Knurres plass? Nei, dessverre. Det første til venstre, og andre til høyre, og der det. Og da gjenstår det bare å si takk for denne gang, og minne om at dette var foreløpig siste programmet I serien Bedre sent enn alvor. NRKs underholdningsavdeling har presentert programserien Bedre sent enn alvor etter et manus og basert på forfatteren av samme navn. Foruten de som var med, medvirket fra venstre, Eva Kolstad, fra høyre, Kåre Willoch, og fra Lindesnes til Nordkapp. De medvirkende statister var utlånt fra Statistisk sentralbyrå, som heller ikke var ansvarlig for de spesielle affekter. Elefantenes kostymer var koreografert og sminket. De ansvarlige for programserien fraskriver seg et hvert ansvar for programserien, og gjør dessuten oppmerksom på at enhver likhet med nålevende andre personer helt fantastisk. De vil også gjerne rette en takk til Bank of England med viss støtte. Dette programmet aldri kunne blitt laget. Videre vil de ansvarlige gjerne rette en takk til den norske flyvåpen, den norske marine, den norske hær og den norske der, samt Liv Ullmann, uten visst navn de hadde måttet bruke Julie Eges. De vil også gjerne rette en takk som var skrevet feil I manuskriptet, og helt til slutt vil de gjerne rette en takk for I går. Ellers til dels pent vær.